W sprawie kandydatów obradował też Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarze Polskiego Radia nagrodzeni za dbanie o pamięć o Powstaniu Warszawskim. Koalicja Obywatelska odkrywa karty. Poznaliśmy nazwiska liderów list w jesiennych wyborach. Między innymi Grzegorz Schetyna będzie jedynką w Warszawie, Małgorzata Kidawa-Błońska w Wałbrzychu, Tomasz Siemoniak w Bydgoszczy, Krzysztof Brejza w Lublinie, Joanna Mucha w Lublinie, Tomasz Dzimoch w Łodzi, w Krakowie Paweł Kowal, w Gdańsku Sławomir Neumann, a w Gdyni Barbara Nowacka. Z kolei szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer będzie na drugim miejscu na liście warszawskiej. Lider PO Grzegorz Schetyna podkreślał na konferencji prasowej, że Koalicja Obywatelska to sprawdzona koalicja. Wszyscy będą szli jako partie polityczne. My chcemy pokazać, że w polskiej polityce potrzebne jest zaufanie, potrzebne jest otwarcie. Potrzebne też jest tworzenie przestrzeni pozapartyjnej. I temu służyło to nasze zaangażowanie i nasz pomysł na to, żeby zbudować to w taki sposób, który pozwoli na wygranie tych wyborów. 14 sierpnia ugrupowania wchodzące w skład koalicji mają domykać listy, a 3 dni później ostatecznie mają one zostać zatwierdzone na posiedzeniach Rad Krajowych PO Nowoczesnej, Inicjatywy Polska oraz Partii Zieloni. O wyborach dyskutowano też przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie w siedzibie PiSu. Komitet Polityczny Partii zatwierdził listy w wyborach do Sejmu i Senatu. Dziś nie poznamy jednak ich nazwisk, mówi szef Komitetu Politycznego PiSu Krzysztof Sobolewski. W momencie, kiedy zostaną ogłoszone wybory zarządzone przez pana prezydenta, opublikujemy pełne zestawy list w 41 okręgach plus prawdopodobnie w 100 okręgach senackich czy kandydatów do Senatu. Planujemy, że będzie to na konferencji prasowej. Krzysztof Sobolewski powiedział, że na listach znajdzie się większość obecnych parlamentarzystów PiSu. Mogą się pojawić na nich również obecni politycy Kukiz15. Jeśli chodzi o samorządowców, to wykluczył, że kandydowanie do parlamentu będzie ze strony obecnych marszałków województw z ramienia PiSu. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowna ulewa przeszła m.in. nad Łomżą i sąsiednimi miejscowościami. Wiatr łamał drzewa i zrywał dach. Szczyt ze Studowy cały zerwał mi. Cały dach. To eternit? Tak. Z tamtej strony to szło wszystko. Lasy, wszystko, tunele leżą. W momencie, gdy wyjeżdżałem z komendy, zanotowano już kilkanaście zdarzeń. Zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Grzegorz Wilczyński. Budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, pozaledowane piwnice, uszkodzone dachy. Przemieszczamy się z miejsca na miejsce, usuwamy szkody. Drozdowo to takie największe chyba miejsce tych zdarzeń. Czernocin, również uszkodzony budynek, jeżeli chodzi o konstrukcję dachu, ale głównie Drozdowo. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, to głównie Drozdowo i gospodarcze. No zboże popłynęło po kombajnie, wszystkie miałem w stodole na klepisku, wszystko wypłynęło z wodą. Po całym obejściu poroznoszone. Łomżyńscy strażacy musieli także m.in. usuwać przewrócone drzewa i połamane gałęzie, które blokowały przejazd między Łomżą i Jednaczewem. Powstanie Warszawskie było jednym z wielkich kamieni rzuconych na szaniec zbudowania wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej, mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego z udziałem walczących o wyzwolenie stolicy. Podczas wydarzenia wręczono ordery oraz odznaczenia m.in. dziennikarzom Polskiego Radia, którzy kultywują pamięć o powstaniu. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, jak wielkim autorytetem są dziś dla młodych powstańcy. Jesteście tak bezcennym skarbem historii, ale przede wszystkim niepodległości, że młodzi ludzie są gotowi przyjeżdżać z całej Polski, żeby móc pobyć chociaż przez chwilę w waszym otoczeniu. Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Halina Jędrzejewska wspominała, jak warszawiacy pomagali powstańcom. Obcy ludzie przynosili ubrania ciepłe, myśląc o tym, że będą nam potrzebne, a nie mieliśmy niczego. Srebrnym oraz brązowym krzyżem zasługi za popularyzację wiedzy o powstaniu odznaczeni zostali dziennikarze Polskiego Radia, Edyta Poźniak i Witold Banach. To były i zawsze są niezwykłe chwile, kiedy można z tymi ludźmi usiąść i porozmawiać. Oni uczą pokory i tego, co w życiu jest najważniejsze. To odznaczenie dedykuję wszystkim powstańcom, z którymi miałem honor rozmawiać, z którymi miałem okazję się spotkać. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, lokalnie intensywne, a także burze na południu z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem od 12 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku. W środę w Augustowie 21 stopni, w Warszawie 25, we Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

won't you just look around? Can't anybody see just what's going down? Can't you take the time just to feel? Got a raw deal. They're killing everybody. They're killing me and you. They're fighting and killing everybody. Wish it weren't true. They say we gotta make war. The economy of war. Chicago zespół. Sam się zdziwiłem, że przyniosłem nową płytę i sam się zdziwiłem, że mi się spodobała. Dzięki panu Peterowi, naszemu słoweckiemu przyjacielowi, wszedłem w posiadanie nowej płyty. A dziwię się z paru powodów, dziwię się, że mi się spodobała teraz. Zespół Chicago. Ja pamiętam ten okres taki... Ja wiem, czy rywalizacji, ale to by było coś takiego, jak między zwolennikami Beatlesów a Rolling Stonesów, to tu był zespół Bradford & Tears, zespół Chicago. Bradford & Tears widziałem na żywo, Chicago nigdy. Bradford & Tears miał fantastyczny atut w postaci Davida Claytona Thomasa, wokalisty. Chicago miał atut w postaci długich, improwizowanych foremek pana Terry Ketta, który grał tam na gitarce, śpiewał. Nie byłem fanem ani jednej, ani drugiej formacji specjalnie, ponieważ nie przepadałem za łączeniem jazzu z taką, taki niby jazzu z niby rockiem, bo tak bym to nazwał. Duże sekcje dęte bardziej mi się z soulem kojarzyły. Wydawało mi się, że ta muzyka jest zbyt wygładzona, zbyt wysublimowana jak na rock and roll, a znowu za mało wysublimowana jak na muzykę jazzową i nie byłem fanem, ale oddaję honor w tej chwili, że to jest świetnie zagrane. Płyta zresztą wielokrotnie nominowana do Grammy. Nie wiem, czy mówiłem, że wyszła w styczniu 70 roku. To chyba sztandarowy utwór z owej płyty. It Better and Soon. It Better and Soon, tak. No, to przekaz mówiący o tym, że ludzie umierają z głodu, nikt im nie pomaga, że ludzie się nienawidzą i raniąc swoich przyjaciół, że ludzie się zabijają, trzeba z tym skończyć. Oczywiście to się nie skończy nigdy, gdyż to jest w naturze ludzkiej. Świetnie brzmiąca płyta, świetnie grająca. Jeszcze na sekundkę pomarudzę o ubraniu, bo to był okres, w którym posiadanie przedmiotów nie było czymś, nie było powodem do dumy i raczej się tego unikało. Ja pamiętam takie zdjęcie właśnie Terry Ketta na tle jego dwóch podwójnych marszali z gitarą Gibson. Les Paul, oczywiście moją wymarzoną, i na owym zdjęciu on stał w farmerkach podartych, do tego miał koszulkę z obciętymi rękawami. Sobie pomyślałem, że kiedyś będę bogaty, ponieważ posiadanie gitary Les Paul było dla mnie równoznaczne z posiadaniem niezmierzonego bogactwa. Będę również ubierał się skromnie, tak żeby nikt nie widział, co tak naprawdę we mnie drzemie. Teraz jestem w posiadaniu kilku gitar Les Paul, a rękawy pozostały nietknięte. Tak się to pozmieniało. Myślę, że to był ten czas, nawet jestem pewny, na ubranka kolorowe. Spodenki pewnie rozszerzone, tenisówki chętnie do tego, wszelkiego rodzaju t-shirty. Pojawiały się kolorki oczywiście, wszystkie te Woodstocki, Hendrixy i tak dalej, duża ilość militariów. Ja myślę, że najbliżej ze współczesnych krawców, bo tak się ciągle staram się znaleźć jakąś paralelę między latami dawno już minionymi muzycznie i latami dawno już minionymi modowo dzisiejszymi. To wydaje mi się, że najbliżej byłoby Gucci'emu z jego dzisiejszymi szalonymi pomysłami, z tymi marynarkami zielonymi, z czerwonymi ramówkami i różową kieszonką do tych czasów, ale też dżinsiki i to, co właśnie, bo widziałem podczas festiwalu w Suwałkach jakiś zespół nasz krajowy młodych chłopaków, którzy wyglądali mniej więcej tak samo jak ja lat temu, właśnie wtedy, w latach 70., czyli rozszerzane dżinsiki i podkoszulka, długie włosy, przy czym wtedy się jeszcze nie dzierano. O. No to tyle. Jeśli chodzi o, co ja tu powiedziałem, muzyka, myślę sobie, że no ten sposób grania nie znalazł kontynuatorów specjalnie. Jakoś ani Blood, Sweat and Tears, ani Chicago chyba grają nawet dalej. Wiem, że potem jakieś takie piosenki zaczęli grać, przestało być to dla mnie interesujące. Ale wtedy fantastyczny był to okres. Teraz może, kontynuując ten czas rozszerzanych spodni, to mamy 72 rok, Dorsi. No Dorsi to już mogą być skórzane spodenki, może być koszulka z żabotem, prawda? I takie różne historie. Posłuchajmy sobie utworu The Wasp. I wanna tell you about Texas Radio and the Big Beat. Out of the Virginia swamps, cool and slow, with plenty of precision, and a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. negroes in the forest, brightly feathered. They are saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night, the meager food for souls forgot. I'll tell you about the maiden with wrought iron soul. Tell you this, no eternal reward will forgive us now for wasting the dawn. Texas radio and a big beat, soft driven, slow and mad like some new language. No co ja Państwu będę o Dorsach mówił? No przecież już tyle powiedziano. Nic, tylko słuchać ciągle i zawsze. Podobnie jest panią, która w przeciwieństwie do pana Morrisona żyje i miejmy nadzieję czuje się świetnie i która nadal jest osobą niezwykle ważną dla kultury ogólnoświatowej. Myślę tu o pani Patti Smith. No osoba niezwykła. Osoba, która poza tym, że śpiewała, że stała się jakby ikoną takiej postawy punkowej. Z tym mam pewien kłopot, bo jeśli punk rozumieć jako no future, to Patti Smith wprost przeciwnie, raczej hasła bliższe filozofii hipisowskiej pobrzmiewały w jej tekstach, w jej pracach, no ale zapoczątkowała pewien na przykład sposób wykonywania pieśni, taki półmówiony, półśpiewany, półwykrzyczany, zapoczątkowała też pewien sposób ubierania, no który stał się wręcz no jest klasyką. Wspomniany Heidi Slimane bardzo często odwoływał się do jej słynnego zdjęcia, chyba z płyty Holszy, z tą białą koszulą i czarną marynarką. Sama wspominała, że przed rozstaniem się ze swoją firmą krawiecką, pani Jan Demmelmeister uszyła dla niej chyba 10 marynarek i 10 kamizelek i kilka koszul i to stało się podstawą jej ubioru i nadal jestem wierna. Zresztą dużo ubiorom poświęca zdań w swoich książkach, ale głównie tym ubiorom, które mają dla niej jakieś specjalne znaczenie. łączą się z miejscami, z ludźmi, których spotyka i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, nie będę się dalej rozwodził, bo to dużo mówiono o Patti Smith i mówi się nadal o niej. Utwór 1959, Peace and Noise, to jest utwór, który powstał w związku z urodzinami kompozytorowego utworu Tona Shanahana. I opisuje ten okres, tu znowu mowa o pewnych stylach i o pewnych ikonach, okres, kiedy to szalały Chevy Impala na drogach i stanowiły taki symbol wolności, kiedy to pojawił się Dalai Lama i pojawili się jakby druga strona duchowej wolności. O tym mniej więcej w skrócie, tak jak pisze Patti Smith, bo ponieważ jest to kompilacja wybranych przez niej utworów, o tym mniej więcej opowiadała pieśń. Chciałem Państwu powiedzieć też, że winyle poza urodą samych okładek, tych papierowych, dużych i cudnych, pięknie pachną też mają, zwłaszcza te starsze płyty, mają taki urok, nie wiem, starych książek. Pachną z takim papierem zakurzonym, w przypadku moich płyt, takim drukiem ze starym, w przypadku moich płyt, chociaż mam też nowe winyle. Ten jest stosunkowo nowy. No więc posłuchajmy sobie po raz ostatni dzisiaj Patti Smith, takiej piosence, mam nadzieję Państwu nieznanej, króciutkiej, pod tym Trampin' Trampin', którą nagrała w radiu. To jest pieśń, tradycyjna pieśń spiritual, napisana przez Marian Anderson. Patti Smith wykonała ją wspólnie ze swoją córką, która pięknie gra na fortepianie i zagra teraz dla Państwa. No proszę. I strawa duchowa się pojawiła, jakże cudna. Teraz postać bardzo blisko związana z modą. Nie wiem, czemu te wątki modowe tak się dzisiaj za mną tak się uwzięły na mnie, albo ja się na nie uwziąłem, ale wydaje mi się, że muzyka rockowa ma bardzo duży związek, przynajmniej miała kiedyś, teraz mniejszy. Ze sposobem ubierania, ale też ten sposób ubierania był też manifestem czegoś, o czym wspominałem przy okazji zespołu Chicago i tych hipisowskich lat. Na przykład jeszcze a propos hipisowskich lat, Hendrix, mimo że poubierany był wyjątkowo barokowo, wiele ze swoich ubrań kupował w sklepach na przykład militarnych na Portobello, więc to nie były specjalnie szyte wdzianka dla państwa, chociaż takie się też zdarzały. No i to ten sposób ubierania był też formą manifestu, prawda? On mówił jednak o stosunku do świata, o stosunku do kosmosu, o stosunku do innej osoby i tak dalej, i tak dalej. I już nie będę Państwu dalej zawracał głowy tymi przydługimi monologami. Natomiast bardzo proszę posłuchać pani Leslie Winer w utworze He Was. Wydaje mi się, że ta muzyka, zresztą odnoszę takie wrażenie, mam nadzieję, że Państwo je podzielacie, że żaden z utworów, które słyszeliśmy do tej pory, nie zakorzył, nie przykorzył się specjalnie. Każdy z nich brzmi tak, że chciałoby się być na przykład na festiwalu, na którym takiej muzyki można by było posłuchać. To się oczywiście nie zdarzy już nigdy, ale można to sobie wyobrazić. No i na przykład teraz niechże się pojawi pani Leslie Winer. Pre-recorded, pre-sent time. I hate the broken images and bones sticking out of windows. Garbage truck, X-dump, Romeo. To describe it. Blind old black man, teetering on a skyscraper's corners. Suicide on the pavement. Do you get the picture? Begin to see no slave gods in the firmament. Witch doctor in a red wheelchair throne. He used to stay up painting in $1,200 suit, all night comic books. Waiting for some new pattern to appear. Organic energy. Any order all. Pani Leslie Winer pojawiła się zresztą stosunkowo niedawno na pokazie Vivianny Westwood, co biorąc pod uwagę i wiek już taki istotny. Też świadczy o pewnej, myślę, takim zjawisku, któremu moda, znaczy takiej reformacji, której uległa moda, mianowicie pojawiają się też, znaczy moda nie jest przywilejem tylko ludzi młodych, podobnie z muzyką rockową. prawda, bo no co, no można by ten wątek rozwijać godzinami, mówić o Rolling Stonesach i w podeszłym wieku można by mówić o modelkach i o modzie. Swego czasu Etro pokazał taki dużą kolekcję poświęconą ludziom starszym. Co fajne, nie ukrywam, że mi się to podoba, to zrozumiałe. Jeszcze raz pani Lucy Winner zaśpiewa za państwa pieśń pod tytułem fantastyczny The Boy Who Used to Whistle. But I'm quite confident that the direction we're heading in is going to lead to exactly the outcome that we all want to see. I met this boy sitting right there where you are now. Lots of light. The boy used to whistle. Was it car accident or was it war? There's a strange virus on the loose. No i w ten oto chytry sposób przeszliśmy do muzyki, która żywo, jakby to powiedzieć, żeby nie przesadzić. W każdym razie muzyki żywej, o może tak. Muzyki, która brzmi w klubach nadal, która myślę brzmi na festiwalach w różnych formach, co zresztą postaram się udowodnić. Najpierw prezentując Państwu pieśń znaną i moją ulubioną wspólną zespołu Ken. Zespół Ken, rozszerzane spodnie, myślę Gucci, kolorowe wdzianka i tak dalej. A co z tego wyniknie, to się okaże za chwilę. Spoon i Ken. Mówię o owym Kenie, gdyż muzyka Ken jest wiecznie żywa. Co więcej, Japonia jest, proszę Państwa, krajem, który pokochał krautrocka i jest kilka znanych zresztą w Polsce zespołów, które się tu pojawiały parokrotnie, które tą muzykę kultywują na swój jedyny sposób i takim zespołem, muzyką wykonanym takiego zespołu o nazwie Minami Deutschy chciałbym się z Państwem pożegnać. W przyszłym tygodniu to jest nowka sztuka, żeby było śmiesznie, żeby Państwo sobie nie myślało, że to są cały czas lata rozszerzanych spodni, a w przyszłym tygodniu muzyka Higiena Ucha. Do usłyszenia się z Państwem. Thank you.